Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, ceny tniemy dości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl. Klik, klik i voilà. Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Naprawdę nie ma za co, merci. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko leśmy po prezenty. Kieruj się do Smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Cały dla małych. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Wybiła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Marsz PiSu dotarł przed Belweder, kończy go przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. W ponad 140 krajach świata ludzie piszą listy, w ten sposób pomagają więzionym, torturowanym i prześladowanym przez reżimy. Pomóc może także muzyka. W Madrycie powstanie orkiestra złożona z sierot i dzieci z biedniejszych rodzin. Po raz drugi dziś głos zabrał Jarosław Kaczyński. Szef PiSu przemawia przed Belwederem, gdzie dotarł Marsz PiSu. Ten pochód jest pochodem tych, którzy chcą w Polsce zwycięstwa w walce z panoszącym się złem, ale którzy przede wszystkim chcą obronić to najbardziej podstawowe prawo obywateli. Prawo do wyłaniania władzy w drodze wyborów, do oceniania władzy i do tego, by władzę odwołać. Tu jest Polska, precz z rządami Tuska i Kopacz. Takie hasła skandują od kilku godzin uczestnicy marszu, o którym politycy PiSu mówią, że jest w obronie demokracji i wolności mediów. Ci, którzy szli ulicami Warszawy, tłumaczyli. Złodzieje głosu! PKW, złodzieje głosu! Źle się dzieje w naszym kraju. Ja uważam, że to mafia rządzi. Jestem niezadowolona z tego, jak potoczyły się wybory. Jestem za wolnością mediów i chciałabym żyć w normalnym państwie. Przyszedłem po to właśnie, żeby być z ludźmi, którzy czują się Polakami. Proszę zobaczyć, nie ma tu w ogóle ani jednego przedstawiciela rządu. I wszyscy tak lekceważą naród, że w końcu on się musi obudzić kiedyś. Niektórzy organizatorzy marszu twierdzą, że bierze w nim udział nawet 100 tysięcy osób, ale zdaniem obecnych na miejscu dziennikarzy, uczestników marszu jest dużo mniej. W 143 krajach świata, także w Polsce, ruszył maraton pisania listów. To akcja organizowana przez Amnesty International, której celem jest pomoc ludziom odważnym, którzy mieli odwagę sprzeciwić się władzy albo głośno wyrażać swoje przekonania. W tym roku są to m.in. Oleg Seńcow, ukraiński reżyser uwięziony w Moskwie za pokojowe demonstracje, czy społeczność Bhopalu, miasta w Indiach, które od 30 lat cierpi z powodu chorób po wycieku toksycznego gazu w fabryce. Nasz reporter rozmawiał z piszącymi listy w Toruniu. Piszemy zarówno do władz, żeby w jakiś sposób zadziałały, i również listy wsparcia piszemy. Jeżeli się uda, to w języku danej osoby. Po kolei piszę do wszystkich osób. Mam możliwości jako starsza pani zrobienia czegoś dobrego dla uwolnienia niesprawiedliwie cierpiących, że ofiarowuję mój czas, aby coś dobrego wykonać. W ubiegłym roku Polacy napisali 2 miliony listów i jest wiele przykładów na to, że ta akcja jest skuteczna. W Madrycie powstaje orkiestra, w której muzykami są sieroty i dzieci z biedniejszych rodzin. Instrumenty, na których grają, powstały z odpadów. 8 lat temu podobny zespół powstał w stolicy Paragwaju, w okolicach największego w kraju wysypiska śmieci. Ewa Wysocka. W madryckiej orkiestrze będzie grało 80 dzieci. Wiele z nich mieszka w domu pokoju, sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Pozostałe pochodzą z Bajekas, robotniczej dzielnicy miasta. Młodzi muzycy spotykają się 2 razy w tygodniu, by grać i samodzielnie konstruować instrumenty. Ten kontrabas jest zrobiony z beczki na olej. W całym instrumencie oryginalne są tylko struny i smyczek, opowiada członek orkiestry. W jej powstaniu pomógł Victor Hill, założyciel słynnej kateury z Paragwaju, która koncertuje od 8 lat. Madrycka planuje swój pierwszy występ na wiosnę. Najpierw zagra w stolicy, a potem w innych hiszpańskich miastach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I teraz to wszystkie informacje na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy po zakończeniu koncertu, który za chwilę będzie transmitowany na naszej antenie. Pochmurno, ale dość ciepło, na termometrach od 3 do 11 stopni. Przelotnie może padać w centrum i na północy kraju. W nocy synoptycy zapowiadają deszcz w centrum i na wschodzie Polski od 0 do 3 stopni. Niedziela dość ciepła, od 1 do 6. Padać może na zachodzie i na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. 40 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 1799. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia na wzdęcia. Sephora. Tak właśnie ma. Prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Jest jakaś część tego miejsca, która zawsze, zawsze będzie czarno-biała. To z tego miejsca, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, dzisiaj Państwa Witam, dzień dobry. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, trudno streścić w kilku minutach to, co mogłoby być powiedziane na temat takiej płyty i akurat przeze mnie, myślę, że przez kilka godzin. To po pierwsze, ale obiecuję, postaram się, jak to się mówi w języku radiowym, zmontować. Na początek piękny obowiązek. Mecenasem tego dzisiejszego spotkania i tego koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Bardzo dziękujemy. Myślę sobie, że te wszystkie opowieści, które pewnie być może niektórzy z Państwa już słyszeli ode mnie na antenie, one po tylu wypowiedzianych razach już nie są oryginalne. Już się trochę wytarły, ale na potrzeby tego koncertu wydaje mi się, że powinienem je przypomnieć. 31 lat temu, to też było popołudnie grudniowe, pochmurne. Wtedy jeszcze to była sobota pracująca. Czekałem sobie w domu na powrót mamy z pracy, bo wiedziałem, że ma mi przynieść i kupić płytę, o której kilka miesięcy wcześniej jeszcze nawet nie mogłem marzyć, śnić. I tego samego dnia na moim domowym adapterze Telefunken został zdarty drugi utwór zatytułowany System Nerwowy. Po kilku godzinach już znałem tekst na pamięć, a po kilku następnych dniach do odtwarzania nie nadawał się początek drugiej strony, czyli będzie plan. Tak sobie zawsze myślałem, że i ukułem sobie taką teorię w ostatnich latach, że najlepiej zawsze robiła mi w życiu taka muzyka, w której czuć było pewien niepokój, która powodowała strach, która była trochę jak z ciemnej bramy. Ale to zawsze był jedyny wyjątek i pozostał nim do dziś. Zawsze kiedy wydawali płyty, zawsze kiedy słyszało się ich nowe piosenki i nagrywało się je z radia, a później zapowiadało się je na radiowej antenie, zawsze to była taka mentalna tarcza bezpieczeństwa, za którą mogłem się skryć i wiedziałem i wciąż wiem, że jest mi za nią dobrze. No i jeszcze jedna sprawa. Ilekroć te piosenki mogłem nagrywać, ilekroć mogłem sobie odtwarzać płyty, a później je prezentować na antenie radiowej, proszę mi wierzyć, bo to jest absolutnie niezwykłe. Zawsze się czułem jak wśród swoich. I tak jest również dziś. Proszę Państwa, tutaj, dzisiaj z Państwem, na tej scenie, w miejscu, które jest niezwykłe ze względu na to, że tak naprawdę wyszli w szeroki świat, między innymi od nas, z Trójki. Na instrumentach klawiszowych Bartek Gasiur. Jako wokaliści, to chyba muszę to zrobić alfabetycznie, Piotr Rogucki. Jacek Budyń-Szymkiewicz. Tymon Tymański. A przed kolejnymi zapowiedziami chcę jeszcze Państwu dodać, że byłem zawsze dumny, że wkładka do tej płyty, która wtedy kosztowała, cały album kosztował 700 zł, zawsze była, to też już chyba niejednokrotnie przypominałem, zawsze była przeze mnie traktowana jak najważniejszy zeszyt do języka polskiego. Wciąż takim zeszytem jest. Muzycy, którzy współtworzyli zespół Republika. Sławek Ciesielski na perkusji. Gitara basowa, Leszek Biolik. Na gitarze Zbyszek Krzywański. I jeszcze się to nie zdarzyło, żebym wymieniając ten skład jego pominął. I nie zdarzy się teraz. Grzegorz Ciechowski. Przed Państwem projekt Nowe Sytuacje. Nowe sytuacje, nowe orientacje, będą Sygnały, komunikaty, systemy, systemy światów, anteny, komunikaty. Systemy, nerwowe świata, teleksy, agencji bratni, spotniki, bez żadnych śladów, nadają komunikaty. Proszę Państwa, każdy kararara, system na piosenki, mama, mama, nadawania swojej prararara, każdy z tym, go, komunikaty. Się od rana, za teleksami, siadają radosne panie. Ich skronie pofarbowane, łączone z elektrowniami. Każdy państwo nosi kararara, system na piszeki, mama, mama, nadawania swoje prarara. Każdy, system na pięć akustycznych walk, system na pięć akustycznych walk, system nerwów przez ocean gna, system nerwów przez ocean gna. Komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań. Wow.

chyba na 100 lat będzie pan. Bo taki będzie plan. Będziemy pisać wiersze krwawe. Bo taki będzie plan. A może dotknę twoich włosów, jeżeli wskażę plan. Jeżeli powiem mi co dalej robić mam, robić mam, robić mam. Będzie plan na 100 lat. Będzie plan na 100 lat. Będzie plan na 100 lat. Będzie plan na 100 lat, na 100 lat. Na 100 lat, na 100 lat, na 100 lat, na 100 lat, na 100 lat, na 100 lat, na 100 lat. Planów i planowych zmian. Opracujemy plan dla świata, pójdziemy z nim przez świat. Opracujemy plan dla planet i dla układów gwiazd. Wskażemy drogę lunatykom, bo taki będzie plan, będzie plan, bada plan. Będzie plan na 100 lat, będzie plan na na na na na na. Lat, na 200 lat, na 300 lat, na 500 lat, na milion lat, na milion lat, na milion lat, na milion Zostana tu śpiew, swój imperializm. Mój imperializm jest ja. zmarzyje twój brzuch, zamroży w pankach twój mózg, skalamizuje twój brzuch. A rewolucja to grzech. A rewolucja to grzech. Rewolucja, a rewolucja, a rewolucja to grzech, a rewolucja to grzech, a rewolucja. Ja, już jesteś moja. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy nie. Skolonizuję twój brzuch. Zamrażę w bankę twój mózg. Już jesteś moja, nie twoja, nie. Obcy kapitał się zje. Już jesteś moja, nie swoja, już jesteś moja. Dobrze nam dla monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Mamy więcej nic, fatamorgany pięknych dni, emisje swoje pełnią skrycie, na satelitach gwiezdny był. Zdjęcia. halucynacje muszą być. Optycznie będzie dobrze nam. Na monitorach mamy świat, więc dalej emitujcie musisz mieć przy sobie stale baloników pęk. Równe buty, równe zęby, nos, równe strony, ma produkcji krok. Równą farbą malujemy wciąż, równe hasło masz. Równy bądź, równy bądź, równy bądź. Chcą ładnie pachnieć, chcą być chudzi, chcą tyć. Centralny wyrównywać w straże na mig. I jeszcze dzisiaj wyrównamy im. Równe buty, równe zęby, nos. Równe w stronę was produkcji krok. Równą farbą wyrównamy ich. Równym hasłem wasz równy być. Wasz równy być. Wasz równy. Każdego z nas. lunatycy, coraz więcej lunatyków pośród nas. My lunatycy wyłączamy się z obiegu na ten czas. Włączamy sztuczny postęp, lewitują, nierealnie orbitują. Lunatycy lewitują, nierealnie. O, o, orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Na policji połykamy karmę z księżycowych tarcz. I nikt nie pyta nas, czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. I świecisz tu szyn. My gładki lunatyczny sen. My lunatycy po lunaparku snują się. To sen lunarny. To tylko sen. Ah!